السلام علیکم مسلمانوں، جناب کے سامنے قرآن پاک دی آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی صحیح سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعت المبارک رمضان شریف دا آخری اور میرا ارادہ یہ ہے آج بیان کرن دا کہ میں توبہ دے متعلق کو جناب دے سامنے بیان کرنا۔ کیونکہ یہ حدیث پاک نبی پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی فرمایا، تینا بندیاں واسطے بڑا افسوس ہے۔ ایک وہ بندہ جن والدین ضعیف پائے نے لیکن جنت نہیں حاصل کر سکے، یعنی انہوں کی خدمت کر، باقی سنتے ہی رہتے ساری شرطاں۔ دوسرا وہ بندہ جنہیں کمائی کیتی ہے لیکن وہ جنت نہیں جا سکیا، اصحاب نے دیتا ہے، اصحاب اندے دے پے گئے، او دی دولت تے مال جمع کیتے نو تے کوئی ہور جنت تے چلا گیا، یعنی انہیں جوڑیا تے ہے، کمایا ہے لیکن انہیں خرچہ نہیں دین والے پاسے، پچھوں جے دے ہاتھ چڑھیا ہے انہیں دین تے خرچ کیتا ہے، اونوں اللہ تعالی نے جنت عطا فرما دی۔ اس بندے تے افسوس ہے جڑا جوڑدا ہی رہیا جوڑدا ہی رہیا لیکن جنت نہیں حاصل کر سکدا۔ فرمایا تیسرا بندہ ہو یہ رمضان المبارک دا مہینہ پایا لیکن وہ رب کو توبہ نہیں کر سکیا اور بخشش نہیں مانگ سکیا، فرمایا بڑا افسوس۔ تو لہذا توبہ دا بیان جناب کے سامنے کرنا ہے۔ توجہ رکھنا مسلمانوں، قرآن پاک دے اندر اللہ تبارک و تعالی فرمایا، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت ہم الفائزون۔ فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب النار دا مطلب دوزخی، اصحاب الجنہ دا مطلب جنتی۔ فرمایا لا یستوی، فرمایا جنتی تے جہنمی آپس وچ برابر نہیں، جنتی تے جہنمی برابر نہیں. لا یستوی اصحاب النار. توجہ رکھنا, ہر جگہ دے اوتے فرق مٹاون دی کوشش ہوندی ہے کہ فرق مٹ جائے. اچھے آدمی دا اور برے دا, نیکی دا اور برائی دا, دین دا اور بے دینی دا, بخشش دے راہ کیڑے نے, عذاب دے راہ کیڑے نے, انہاں دے فرق مٹا دتے جان اور قوم جیڑی اینو پٹھے راہ تے پا دتا جائے. لیکن ایک بات ذہن وچ رکھنا, قرآن جگہ جگہ تے ہی درس دے رہا ہے کہ فرق مٹ نہیں سکدے, فرق ہے نے اور رہنے نے, اور جن نے انہاں فرقاں نوں سمجھنا ہے اسے بندے نے مسلمان رہنا. جڑا انہاں فرقاں نوں مٹاون دی کوشش کرے, ختم کرن دی کرے, آکھے انہاں دی اہمیت نہیں سمجھو, بندہ دارا اسلام تو خارج ہے. واضح قرآن پاک دی آیت پاک ہے, اللہ نے جنتیاں جہنمیاں دوواں دا ذکر کیتا ہے, دوواں دا فرق بیان فرمایا, فرمایا دوواں نوں برابر نہ سمجھو. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنت, فرمایا اصحاب نار تے اصحاب الجنت جڑے نے دوویں برابر نہیں. انہاں وچ کی فرق ہے, توجہ کرنا. فرمایا اصحاب الجنت ہم الفائزون, فرمایا جڑے جنتی نے کامیاب اوہی نے. کامیابی دا تعلق توجہ رکھنا کہ نبی پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ نے فرمایا مفلس جڑا ہے وہ بڑا پریشان ہوئے گا. وہ کما کالا رسول اللہ سے آواز کی تھی, یا رسول اللہ کون ہے مفلس, جہد کول مال نہ ہوئے, پیسہ نہ ہوئے, غریب ہوئے؟ فرمایا نہیں. فرمایا جہد کول قیامت والے دن توشا نہ ہوئے آخرت دا, وہ مفلس ہے. معلوم ہوا, توجہ رکھنا, کامیاب اور کامران وہ نہیں جہد کول مال و دولت ہوئے, دنیا دا مال و متا ہوئے, سنگتا ہوں, تعلقات ہونا. فرمایا او کامیاب ہے جیڑا دی بخشش ہو جائے, اللہ انہوں معافی دے دے, رب دے تے مہربان ہو جائے اور انہوں جنت عطا فرما دے. فرمایا صحاب الجنت ہم الفائزون, کامیاب وہی نے جنہوں نے اللہ نے جنت عطا فرما دے. دنیا اور آخرت کا کامیابی دا معیار ایک نہیں, علیحدہ علیحدہ. توجہ رکھنا, اسے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک سرور کونین دی امت دے اوتے بہت ساری مہربانیاں فرمائیاں نے جیڑیاں پچھلی امت تے نہیں سن. امتاں تے انہاں چوں ایک وی مہربانی ہے کہ جدو رجوع کرے نا سچے دل نال رب والے پاسے, یا اللہ میں گناہاں تو توبہ کرنا, معافی مانگنا, تیری بارگاہ چ حاضر ہونا وا, تو اللہ او دے تے وی مہربان ہو جاندا. لیکن ایک بات دل وچ رکھنا, توبہ سچی پکی ہو, مزاق نہ ہو, اور زبان نال جڑا گردان کر لے نا توبہ توبہ دی, یہ بھی نہیں. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایک واری مسجد تشریف لے گئے تھے کہ ایک بندہ ایویں توبہ نو شروع ہوا زبان نال, آپ نے فرمایا جی تیری توبہ ہے نا اس تو پھر ایک باری توبہ کرنی پڑنی. فرمایا تیری جی توبہ ہے کاذبین والی توبہ ہے. وہ عرض کردا یا حضرت صادقین والی توبہ کیڑی ہے؟ آپ نے فرمایا کاذبین والی توبہ نہ کر, صادقین والی کر. وہ عرض کردا یا امیر المومنین صادقین والی توبہ کیڑی ہے؟ آپ نے فرمایا برائی جیڑی ہے نا انہاں نو برائیاں نو ترک کر دینا, پھر دل وچ پختہ ارادہ اور تحیہ کر لینا کہ آندا میں برائی دے نزدیک نہیں جاواں گا. فرمایا اے صادقین دی توبہ ہوندی ہے, کاذبین دی توبہ زبان نال تے لفظ توبہ دا بار بار دا تکرار کرنا, اٹھدیاں بہندیاں کیتی رکھنا, لیکن جیڑیاں برائیاں کر رہے ہیں انہاں برائیاں نو نہ چھڑنا, یا برائی نو برائی ہی نہ سمجھنا. یہ بھی عام ہے کہ برائی نو برائی ہی نہیں سمجھا جاتا. یہ ہوں اسی آ رہے ہیں راہ تے گانا ٹریکٹر والا لائی کھڑا ہوئے, ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਹੀ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਐਵੇਂ ਟੁੰਡ ਜਿਹਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੂਕ ਮਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਸੱਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਵੇ ਸੁਥਰਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੌਲਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇਜ਼ ਰੱਖਦੇ। ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਲਾਈ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਤੇ ਵੱਜ ਗਿਆ ਨਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਖਣਾ ਪਤਾ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਿ ਅੱਛਾਈ ਬੁਰਾਈ ਨੇਕੀ ਔਰ ਬਦੀ ਚ ਤਮੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਰ ਗੁਨਾਹ ਰਿਹਾ ਬੁਰਾਈ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਔਰ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਤਮੀਜ਼ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਔਰ ਮੁਨਾਫਕਤ ਔਰ ਕੁਫਰ ਹੈ, ਔਰ ਤਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਇਸਲਾਮ। ਸੈਯਦ ਨਾ ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਔਰ ਅਬੂ ਜਾਹਲ ਚ ਫਰਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਬੇਦੀਨੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਬੈ ਚ ਫਰਕ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਦੀਨੀ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦਾ ਮਕਾਮ ਦੇਣਾ ਔਰ ਅਬੂ ਜਾਹਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਾਂਦਾ ਮਕਤਾਲਾ ਮਕਾਮ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਲਾ ਯਸਤਵੀ ਅਸਹਾਬੁਨ ਨਾਰ ਵਾ ਅਸਹਾਬੁਲ ਜੰਨਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਜੰਨਤੀ ਤੇ ਦੋਜ਼ਖੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ, ਕਾਫਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਬੋਲੋ, ਮੁਨਾਫਿਕ ਜੀਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਜੂਸੀ ਈਸਾਈ ਯਹੂਦੀ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਜਨਮ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਪਾਰਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਨਮ ਜਾਣਾ। ਰੱਬ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਲਾ ਯਸਤਵੀ ਅਸਹਾਬੁਨ ਨਾਰ ਵਾ ਅਸਹਾਬੁਲ ਜੰਨਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਜਹੰਨਮ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਜੰਨਤ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਫਰਮਾਇਆ ਅਸਹਾਬੁਲ ਜੰਨਾ ਤੇ ਹੁਮੁਲ ਫਾਇਦੂਨ, ਕਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਚ ਖਿਆਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹੰਨਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣਾ, ਆਲਾ ਸਮਝਣਾ, ਅੱਛਾ ਸਮਝਣਾ, ਤਰੱਕੀ ਵਾਲਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੱਬ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਅਸਹਾਬੁਲ ਜੰਨਾ ਤੇ ਹੁਮੁਲ ਫਾਇਦੂਨ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਨਤੀ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਜੰਨਤੀ ਤੇ ਜਹੰਨਮੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਾ, ਜਿਤਨਾ ਮਕਾਮ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਉਤਨਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਲਾ ਸਮਝਣਾ। ਰੱਬ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਅਹਿਲੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਦੀਨੇ ਹੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਔਰ ਦੀਨ ਹੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮਕਾਮ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝੇ ਕੁਰਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਮਕਾਮ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜੰਨਤੀਆਂ ਤੇ ਜਹਨਮੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਕਾਫਰ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਫਰ ਟੈਂਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਫਰ ਤੋਪ ਚਲਾਵੇ, ਕਾਫਰ ਉੱਡਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਖਾਣੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਦੌਲਤ ਹੋਵੇ, ਏਸੀ ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਠੀ ਹੋਵੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਲਾ ਯਸਤਵੀ ਅਸਹਾਬੁਨ ਨਾਰ ਵਾ ਅਸਹਾਬੁਲ ਜੰਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਅਸਹਾਬੁਲ ਜੰਨਾ ਤੇ ਹੁਮੁਲ ਫਾਇਦੂਨ, ਕਾਮਯਾਬ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਫਰਮਾਇਆ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਲਾ ਯਸਤਵੀ ਅਸਹਾਬੁਨ ਨਾਰ ਵਾ ਅਸਹਾਬੁਲ ਜੰਨਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਜੰਨਤੀ ਤੇ ਜਹਨਮੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਅਬੂ ਜਾਹਲ ਤੇ ਸਦੀਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਬੈ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਕਾਫਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਹਨਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਸਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਖਰ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਖਰ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਲਾ ਯਸਤਵੀ ਅਸਹਾਬੁਨ ਨਾਰ ਵਾ ਅਸਹਾਬੁਲ ਜੰਨਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਹਨਮੀ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਨੇ, اصحاب الجنت هم الفائزون جڑے جنتی نے کامیاب تے نے فرمایا زور نال کو سبحان اللہ توجہ کرنا مسلمانوں اے فرمایا انہاں نو برابر نہیں سمجھنا ہن توجہ کرنا نبی پاک سرور کونین دا امتی جڑا گنہگار ہوئے نا توجہ رکھنا اللہ نے او دے واسطے اے موقع رکھے نے یہ توبہ کر کے تے سیدھے پاسے آ جائے یہ نہیں آئے گا تے کافر ہو کے مرے منافق ہو کے مرے فاسق ہو کے مرے فاجر ہو کے مرے جہنم جائے عذاب لے سڑے او بات یہ نہیں کرتا تو جائے پھر کدھر جنہ جویں دا عمل ہوئے گا یہ توبہ کر کے آ جائے تے رب نے موقع رکھے ہوئے نے رسول دے امتیاں واسطے اوئے پیڑیاں کماں نوں چھڑ دیو چنگیا لا جو میں رب ہاں میں نبی دے صدقے تہاڈے تے مہربان ہو جاواں گا توجہ رکھنا فرمایا فت توبہ کیڑی شاہ دانا ہے توجہ رکھنا فت توبہ تو یندم علی ما سبک من ذنوبہ ویعظم علی ان لا یعود الیہ ابدا توبہ کیا ہے فرمایا جڑے گزر گئے نے گناہ انہاں تے ندامت کرے شرمندگی کرے تا دے بزرگ فرما گئے نے فرمایا جڑا بندہ برے کام کردا رہے کدی شان و شوکت نال اپنی برائیاں دا ذکر نہ کرے اپنی برائیاں دا تذکرہ نہ کرے مثلا چوری کردا رہے تے بہ جا کے یہ کاندے ٹپدے ہوندے سن میں چک کے سٹیا میں انج کیتا میں انج دیاں گلاں نہ کرے اپنی جڑے برائی دا وقت گزریا فرمایا شان و شوکت نال نہیں فرمایا یم دمو انہاں تے ندامت کرے شرمندگی کرے سر سٹ لوے تلے آخے میرے کولوں بھڑا وقت گزرتا رہا ہے فرمایا وا یا دمو لا لا یعود الیہ ابدا پھر عزم کر لوے دل وچ پختہ ارادہ کر لوے اے جان کٹ تے سکدی ہے پر رسول دے دین تو ہن ہٹ نہیں سکدی امام غزالی فرمایا اے دا نام تے توبہ ہے اور توبہ کے زور نہ لاکو سبحان اللہ توجہ کرنا فرمایا لوگو تلک الدار الآخرۃ نجھا للذین لا یریدون علواً فی الارض ولا فسادا فرمایا جنت اے آخرت اے کنا لوکاں واسطے بنائی ہے توجہ کرنا فرمایا انہاں لوکاں واسطے بنائی گئی ہے للذین لا یریدون علواً فی الارض ولا فسادا جڑے زمین تکبر نال نہیں پھر دے اپنی تونا کھچ کے نہیں رکھ دے باہر کڈ کے ساڈے ورگا دنیا تے ہے ہی کوئی نہیں میرے ورگا چودھری کوئی نہیں میرے ورگا مال کسے کول نہیں میرے ورگی گڈی کسے کول نہیں میرے ورگے بندے کسے کول نہیں میری جنی طاقت کسے کول نہیں فرمایا لا یریدون علواً فی الارض فرمایا زمین وچ آکڑ کے نہیں پھر دے ولا فسادا نہ فتنہ کر دے نے فتنہ کیڑی شاید نام ہے غریب تے ظلم نہیں کر دے ظالم دا ساتھ نہیں دیندے بے ایمان حکمراناں نال تاون نہیں کر دے غریباں تے ظلم نہیں کر دے لوکاں دا نجائز حق نہیں کھاندے اللہ رسول دے دسے دین تو علاوہ نہ کچھ پڑھ دے نے نہ کچھ سکھ دے نے رب دے دین تو فساد کیڑی شاید نام ہے سن کی فرما گئے نے بزرگ فرمایا جو کچھ نبی نے نہیں فرمایا جس تو نبی نے روکیا او کم کرنا فساد ہے جڑے کم دا نبی نے فرمایا او کرنا عین امن ہے فرمایا جڑے کم تو ربی نے روک دیتا ہے منع فرما دیتا ہے تو آنو بے شک امن نظر آندا ہوئے آرام نظر آندا ہوئے او فتنہ فساد ہوئے گا جڑے کم دا نبی نے فرمایا تو آنو کردنا اڑ دیا نظر آندیاں ہون جانا جاندیاں نظر آندیاں ہون مال لٹین دے نظر آون کدی فساد نہ سمجھنا انو امن ہی امن سمجھنا کیونکہ نبی دے نام دا لیکن سننا مسلمانوں خون دیا ندیاں بہ جان گل اوہی امن والی جڑی کملی والا فرما گیا کوئی ماں دا لال ہے جڑا باہ کھڑی کر کے آکھے جنگے بدر جڑی فساد سی بولو جنگ احد فساد سی، جنگ حنین تبوک جتنے غزوات ہوئے نے یا سریات ہوئے نے یہ سارے فساد سن؟ کوئی کہہ سکتے نہیں کہہ سکتا؟ یہ جتنے تھے سب کے سب امن تھے، اس کی وجہ کیونکہ سارا کچھ ہویا مدینے والے دے حکم نال بتا دیا۔ فساد تے امن دا کوئی معیار نہیں، خون ڈل رہے نے، مال لٹیا جا رہے ہیں، بندے مار رہے ہیں، یہ فساد ہے؟ نہیں، مال بچ رہے ہیں، دنیا آ رہی ہے، دولت آ رہی ہے، مکان آ رہے ہیں، دنیا کی شان شوکت بڑھ رہی ہے، یہ امن ہے؟ کوئی امن نہیں ہے۔ فساد و امن کا کیا معیار ہے؟ آؤ میں تجھے بتاتا ہوں۔ رسول اللہ کے دین سے ہٹ کر ساری زندگی آرام میں سویا رہے، ذرا جتنی بھی تکلیف نہ ہو، سمجھو فساد میں ہے، کیونکہ جہنم میں جائے گا۔ اور رسول دے دین پہ آ کے اگر گردن بھی اتر جائے، سمجھو یہ امن میں ہے، کیونکہ یہ جنت میں جائے گا۔ یہی قرآن جناب نے فرمایا، فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، فرمایا جنتی تے دوزخی برابر نہیں جے، انہاں نوں برابر نہیں سمجھنا۔ اصحاب الجنہ تے ہم الفائزون، فرمایا کامیاب وہی لوگ نے جنہاں کملی والے دا دین اختیار کیتا ہے۔ فرمایا توجہ کرنا، آؤ میں اتباع رسول دی گل آئی ہے، میں ایک اور گل سنا جاواں۔ ایک واری صدقے دے اونٹ آ گئے، سو اونٹ آیا، اسی تے پجنے ہی ہیں نا، سانو ترے بھی نہ لگ جائے کدھر رب دے حکم دے عمل کر کے روزہ رکھ کے، پیاس نہ لگ جائے کوئی، جیند جیڑی انہوں کو کٹ ہی نہ پایا جائے، ایڈی وڈی داندا جیڑی جیند لئی پھرنے، انہوں کو کٹ ہی نہ پایا جائے دین تے چل کے۔ ویخ یہ نبی نے، یہ جانوراں نوں پتہ لگیا نبی نوں ساڈا خون چاہیے، گردن چاہیے، جانور رسیاں توڑا کے آ کے سامنے لمبے پی گئے۔ کیا کتاباں میں تینوں بیان کر کے سنانا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے دے اونٹ سن ذبح کرنے سن، فرمایا پھڑو اے اونٹ لے آؤ ایک ذبح کریے۔ اونٹاں نوں ٹانا وی بڑا اوکھا ہے، بکرا ٹانا وی سوکھا ہے، سنڈا سا اونٹ سارے نال اوکھا ٹھہندا ہے، کیونکہ جیند سارے نال لبوت ہی ہوندی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا جاؤ لے آؤ، جس لے اونٹ فرمایا ہو لے ہو، ایک اونٹ والا اشارہ فرمایا سی، ابھی لین گئے اونٹ ٹور پہ آپ پہ یار، آ کے لما پہ گیا، گردن انہوں نے رکھ دیتی ہے، رسول خدا نے چھری پھیر دیتی ہے، دعا اونٹا پہ آ گیا، سو دا سو اونٹ آیا، کملی والے نے ذبح فرمایا، ترو کے کھچ کے بن کے ٹہا کے، ایک اونٹ بھی نہیں لیا پیا۔ یہ تو جانور بھی جانتے ہیں کہ مدینے والا سانو چھری پھیر کرا دیے تو چھری پروا لو کاٹا نہیں۔ یہ تو جانور بھی جانتے ہیں، رسول اللہ جو نبی چاہ رہے ہیں فائدہ اسے، توجہ کرنا، فائدہ اسے دے اندر، اس واسطے شرع نے کوئی معیار نہیں رکھا، فلانا عزت والا ہے، مال ہے، دولت ہے، یہ نہیں۔ فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، فرمایا جنتی دوزخی برابر نہیں ہے۔ اللہ تے کی فرق ہے؟ فرمایا صحاب الجنہ تے ہم الفائزون، جڑے جنتی نے ترقی انہوں نے کیتی ہے۔ فرمایا ہوں، فرمایا امام غزالی، فرمایا یہی تے توبہ ہے، پچھنے تے ندامت کرنا، اگاں ارادہ پکا دل چ رکھ لینا، یا اللہ اگاں تو میں تیرے نبی دے دین تے چلاں، شریعت رسول تے چلاں گا۔ زور نال آکھ سبحان اللہ، توجہ رکھنا مسلمانوں۔ ہوں ویکھو نبی دا صدقہ، رب لوں توبہ کرن والے تے رب لوں رب کتنا مہربان ہو جاندے، ایک حدیث پاک سن لو۔ نبی پاک سرور کونین دا فرمان سن لے، فرمایا رب بندے دے توبہ کرن تے رب خوش ہوندا وے. توجہ کرنا مسلمانوں, رب کیویں خوش ہوندا وے اے رب ہی جاندا وے یا رب دا محبوب جاندا وے. جو ساڈے دماغ کلے چوندا وے رب انہاں گلاں تو پا کے. توجہ رکھنا مسلمانوں, ہن نبی نے ایک مثال دے کے گل سمجھائی ہے تاکہ تانوں سمجھ آ جائے رب خوش ہوندا وے. فرمایا جیویں کوئی بندہ ہوئے او دے نال سواری ہوئے جیدے تے کھانا وی ہے پینا وی. بندہ اپنی سواری کھڑی کر کے سو جاندا وے, جدو سو کے اٹھدا وے نہ سواری لبدی ہے نہ سامان لبدا وے. پھر اونوں طلب کردا وے, گرمی وی شدید ہے مشقت وی ہے, کدے کیڑے پاسے جاندا وے کدے کیڑے پاسے جاندا وے. توجہ کرنا مسلمانوں, حتیٰ کہ اودے دل وچ خیال آؤں وے میں ماری جاواں تے چنگا وے مینوں اینی پریشانی لگ گئی ہے. فرمایا جدو اینا شدید پریشان ہوندا وے فوادا راسہو الا سائد ہی لے موتا, پھر کی کردا وے اپنا سارا اپنی کلائی تے رکھ لیندا وے, یار میں ماری جاواں تے ٹھیک ہے, اپنی سواری لب کے سامان لب کے نڈال ہو جاندا وے, طاقت مک جاندیاں نے ایویں پے رہندا وے. آندا یار ایڈی پریشانی نالوں مر جانا چنگا وے, جسلے ایویں کردا وے تے اونوں تھوڑی جی نیند آ جاندی ہے. فرمایا جدوں اکھ کھولدا وے سامان وی موجود ہوندا وے سواری وی موجود ہوندی ہے, اونوں کِنی خوشی چڑھدی ہوے گی. فرمایا رب ایدے نالوں وی ود خوش ہوندا وے جدوں امتی توبہ کر لیندا. رب دے نالوں ود خوش ہوندا وے جدوں امتی توبہ کر لیندا وے. جدوں اے ویلا جاندا وے پھر رب کولوں توبہ کر کے معافی مانگ کے رب تھوڑا اودیاں پھر آپ ہی پوریاں فرما دیندا وے. بندے دے دل وچ خیال ہوندا ہے میں اے برا کم کر رہا ہاں, جے میں چھڑ دیتا تے میری روٹی کتھوں پوری ہونی ہے, میں برا کم کر رہا میں چھڑیا تے میرا فلانا کم کیویں پورا ہونا ہے, عزت نہیں رہنی, فلانا کام کیویں ہونا ہے. رب نے فرمایا نہیں, جدوں تسی توبہ سچی بندہ کر لے گا ایدیاں ضرورتاں پھر رب غیب تو پوریاں فرما دے گا. اگے توجہ کرنا, آؤ ایک اور روایت سناؤ. سبحان اللہ, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں مسجد وچ داخل ہویا ہوں. عمر فرما رہے نے میں مسجد وچ داخل ہویا ہوں, دخل تو مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل من الانصار. توجہ کرنا, فرمایا پھر اسی ایک ہور پاسے گئے ہیں, ایک انصار دا انصاریاں دا ایک بندہ وے جدی موت قریب ہے. فرمایا میں بھی چلا گیا ہوں کملی والے دے نال نال. زور نال آکھنا سبحان اللہ, نبی بھی نال نے عمر بھی نال نے. فرمایا ہوا فی سکرات الموت, بندے تے آخری ویلا سی, نبی پاک سرور کونین فرمایا تو پی اللہ آخری ویلا سی, کملی والے بول پے فرمایا تو بھائی کر چھڑ. سجن وہی ہوں جا بندے کی آخرت سیدھی کر دے. سارے لوگ ڈیگتے ہوں نا, جان نکلے پیچھے سامان ونڈی نہ آخرت کا سوچو, اپنی آخرت کا سوچو. دوست مال متا کا خیال رکھے, دوست ہوں جا قبر ہے شبر خیال رکھے. توجہ رکھنا, توجہ کرنا مسلمان. فرمایا تو بھی اللہ, کمری والے فرمایا توبہ کر لو. توجہ کرنا, حضرت عمر فاروق کی فرما رہے ہیں, فرمایا فلم یعمل بلسان الرجل فاحال بعینہ والسماء. فرمایا بندے دی زبان نہیں ہلی, توجہ رکھنا, انہیں اپنی اکھاں آسمان ال کمائیاں نے, زبان نہیں ہلی, اکھاں نے آسمان وال کمائیاں نے. جدو آسمان وال کما کے ویکھے فتبسم رسول اللہ, مدینے دے تاجدار خوش ہو گئے نے. عمر پاک عرض کرتے نے فقل تو یا رسول اللہ ما حملک علی ھذا التبسم یا رسول اللہ کیویں مسکرائے ہو سانو بھی فرما دیو کیویں خوشی آئی نے توجہ کرنا کملی والے بول پئے نے توجہ کرنا فرمایا اے جڑا بندہ ہوئے کہ زبان نال تے توبہ نہیں کر سکیا انہیں اپنے دل نال اشارہ کیتا ہوئے توبہ دا وہ نادما بھی قلبی دل چ ندامت آئی ہے اللہ نے فرشتیاں نو فرمایا میرے فرشتیو اگر چ زبان نہیں ہلا سکیا لیکن انہیں دل چ ندامت آئی ہے توبہ کیتی ہے اور اپنی اکھاں ہلائیاں نے فرمایا گواہ رہا جی میں نبی دا صدقہ نو بخش دیتا سبحان اللہ تائیوں تے امام آل سنت بھی بولے نے فرمایا رے منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی تے کا ہاتھ اٹھتے ہی ارے داتا کی بول پاؤ منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی ارے داتا کی منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی ارے داتا کی دین تھی اے دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے دوری قبول و عرض میں بس ارے دوری قبول و عرض میں بس فرمایا ادھروں ہاتھ چاوے دیر کی نیک لگ دی نہیں تو سچی ہوے گناواں تو توبہ کر لے فرمایا ادھر ہاتھ چاوے ادھروں سونا سن لیندا فرمایا دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے فرمایا انی دیر لگ دی سچے دل نال توبہ کر لے بس ہاتھ بھر کے گئے ہاتھ چاہے سونا سن لیں پھر بدبخت ہوئی ہے جڑا ہاتھ ہی نہ چاہے زبان جی رب دیتی ہے تو زبان ہی نہ لاوے جی رب نے دل دیتا ہے تو دل نال کوئی چنگی گل سوچی جی رب نے جسم دیتا ہے تو چنگے پاسے لاوے ہی نہ یہی نیت کیتی کھڑا ہوئے میں ساری عمر بےمانی چ رہنا میں چنگا کام ساری زندگی کرنا ہی کوئی نہیں انج دا پھر کوئی ابو جہل نال جڑ سکدا ہے قیامت والے دن بےمان جنے بےمانی نہیں سوچیا ہوئے ساری زندگی چنگے کام دا سوچیا ہی نہ ہوئے جنے چنگے دا سوچیا ہوئے تے چنگے ہی کرن دا ارادہ ہوئے او دے تے پھر مولا مہربان ہو جاندا زور نال آکھو سبحان اللہ توجہ کرنا غور کرنا مسلمانوں آؤ میں ایک اور روایت سنا دوں رویان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک سرور کونین آپ نے فرمایا المستغفر باللسان المسر علی الذنوب المسر علی الذنوب کالمستغفر بربہی فرمایا جیڑا بندہ زبان نال تے توبہ توبہ کر دے پر گناہ نہیں چھڑ دا فرمایا اور رب نال مزاق کر دا جڑا زبان نال تے توبہ توبہ کرے لیکن گناہ نہ چھڑے فرمایا وہ بندہ رب نال مزاق کر رہا ہے فرمایا رب نال مزاق ٹھیک نہیں سچے دل نال توبہ کرو تاکہ رب تہاڈے تے مہربان ہوے زور نال آکھ سبحان اللہ توجہ کرنا فرمایا ھذا کلہ لکرامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنیا اللہ نے چھوٹا تے مہربانیاں دتیاں نے ساریاں نبی پاک دے وسیلے نال عطا فرمائیاں نے فرمایا زور نال آکھ سبحان اللہ تے تانوں پتہ ہے جڑا نبی پاک دا وسیلہ نہ منے تے نبی پاک نو نہ منے او تے وبال تے پے ہی جاندے کہ نہیں پیندا پہلے داڑیاں لمبیاں سن تے سسڑا اونچیاں سن تے داڑیاں نیویاں سن ہن داڑیاں اونچیاں ہو گئیاں سسڑا نیویاں ہو گئیاں ایویں لگے نہیں پھردے ہن پہلے داڑیاں نیویاں سن تے سسڑا اونچیاں سن ہن سسڑا نیویاں ہو گئیاں نے داڑیاں اونچیاں ہو گئیاں برابر تے تکڑی کدے نہ رکھنی نہیں نا ایک شے اونچی رکھنی ہے ایک نیویں رکھنی پہلے یہ نہیں ہوئی گد گد رکھی ہوئی سن ماڑا جہا ڈنڈکا پھر لبھی گئی نہیں کدھر گئی نے مینو کئی بہلی دس دیں بھی سارے نال نکیاں کرائی پھرتے ہیں میں کیا افسوس یار تھوڑی تو ہی ماڑا جہا ہجے دبکا آیا پتہ ہی نہیں لگیا شکل کدھر گئی یہ کنجری تو ہی دیوانے تو ہوں نے پاوے جان بھی چلی جائے یار دے راہ تو پچھا نہیں ہٹتے میں زور نہ لاکھ نہ سبحان اللہ جڑا نبی دے وسیلے تو بغیر چلی ہوئے دلیل ہوں تان تان تان تان لگی پھر دی راہ فرمایا بھی وہ تو نل کر دے گی اپنی ہتھی اپنا رگڑا نکل گیا اینو رب نے فرمایا قرآن فرمایا جدو حدوں لنگ جاندے نے نا لوکی پھر انہاں دا آپس وچ رولا پی جاندا ہے توجہ کرنا تے ہن کوشش کر رہے ہیں کئی کوشش کر کے لگے پھر دے نے یار ویکھن والے نوں کدے پتہ ہی نہ لگ جائے اوہی کلیاں جڑا بنائی پھر دے نے ویکھن والے نوں کدے پتہ ہی نہ لگ جائے اوہی میں کہ ہن تے سارا کچھ پدھر ہو گیا تے مطلب ڈنڈے دی کمی سی اسلام دی حکومت آوے دا مطلب ہے جھٹ ہی سارا کچھ سیدھا ہو جائے اور واقعی گل بھی صحیح ہے تے ماڑا جا دبکا لگا تے ادھے نال بہت سیدھا ہو گیا کام تے جے حکومت اسلام دی آوے تے جھٹ لگے سارا کچھ سیدھا ہو جائے جیویں سیدنا عمر فاروق دے دور ہی ڈنڈے نال سارا کچھ ہی سیدھا ہو گیا سی زور نال آکھ سبحان اللہ توجہ رکھنا لیکن یہ بات مسلمانوں دل میں رکھنا کبھی مادی اسلام والے کامیاب نہیں ہو سکتے جو یہ کہیں نا دنیا کا مال و اسباب اکٹھا کریں اور ہم لوگوں کو اسلام سکھائیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے کامیابی انہی لوگوں کو ہوتی ہے جو مال و اسباب کے دیوانے نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ ہو یا نہ ہو ہمیں مال کی ضرورت نہیں ہے صرف دین مصطفیٰ کے بلندی کی ضرورت ہے ہمیں صرف دین مصطفیٰ کی بلندی کے مادی جڑا ہوندا نا جڑا بندہ ہوندا مادی دین دا یعنی دنیاوی دین دا او دا ذہن ہوندا ہے بھی مال دولت نال ہی ٹور بندی کہ دین کوئی شے نہیں او ایک مادی دماغ نا دنیاوی دماغ دوے دنیاوی دماغ دے تھلے ہوندا ہے اے ذہن وچ رکھیا جائے او دنیاوی دماغ اگوں کسے ہور دنیاوی دماغ دے تھلے ہوندا ہے وہ دنیاوی دماغ اگوں کسی ہور دنیاوی دماغ دے تھلے ہوندا ہے ہمیشہ جڑا دنیا والا ذہن ہوندا ہے نا کسی وڈے دنیا دار نال تعلق دی وجہ نال ہوندا ہے پھر او دا اگوں خود تو وڈے دے تعلق او دے تو وڈا دنیا دار پھر اس تو وڈا دنیا دار رب رسول علی گل ہی کوئی نہیں ہوندی اے وڈے تو وڈا وڈے او دماغ وچ اپنی سوچ ہی نہیں ہوندی کسی ہور دا زور ہوندا ہے اور کسی ہور دی سوچ ہوندی ہے اپنا دماغ اور اپنی سوچ وہی رکھد ہے جہاں اپنے دماغ تے مادی مالی دباؤ نہ رکھے اور مال نال محبت نہ رکھے وہی پار پاوے دل تے میرے تو اتنے صرف اللہ تے اللہ دا رسول ہے یا جڑے انہاں بنائے نے بس میرے تو اتنے اور کوئی نہیں مادی دماغ بوجھ نہ دین بھی خالص رہی ہے تو گل بھی سچی نکلتی ہے زور نہ لاگ نہ سبحان معلوم ہوا ڈنڈے کی لوڑ ہے اصل یہی دسیاں نہیں آج اسلام کی حکومت آ جائے تو دنیا میں خیر اور امن ہو جائے سارے بگڑے سیدھے ہو جان سارے بگڑے صرف دین مصطفیٰ دی لوڑ ہے یہ لوڑ ہے بولو دین مصطفیٰ دی لوڑ اور واقعی میں حیران ہو گیا کہ کفر دا نظام اور اودی تعلیم نے اتنے بدل دیتے نے میں رمضان شریف دا مہینہ بازار وچ گئے ایک اگے کو کھانگڑ جا کھدرا لگا پھردا ہے مصنوعی جا مگر اودے جوان منڈے کو 20 سالاں دے کو 18 دے بندے مینوں دسیا جی میں مصنوعی لگے پھردے نے اے صرف کمائی واسطے عورتاں دے حلیے جائے پھردے نے میں کہ یار ویلا پرانا ہوندا سی لوکاں دے دماغ جڑے دین والے ہوندے سن کوئی غیرت شرم ہوندی سی کسے نوں کہہ چھڈاں کھسرا پیا لگنا تے بندہ لڑ پیندا سی یا آخنا تو بڈی پیا لگنا تو بھی لڑ پہ سی میں کہ کیسی اچھی تعلیم پڑھی اس قوم نے کڈا اچا علم پڑھیا ہے کہ بندیاں نو شوق ہی اسی بڑھیاں بن جائیے رنا بن کے رہیے ایسی تعلیم پڑھی نے جو بڑھیاں نو شوق ہے رنا بن کے رہیے ਜਿਵੇਂ ਅਕਬਰ ਅਲਾਬਾਦੀ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਇੰਜ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਨਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਫਰ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜਾ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਬਣਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਬੁੜੀਆਂ ਬਣਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ, ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਜੋ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੁੰਦੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁਲੀਏ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਨਤ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਔਰਤ ਔਰਤ ਦੇ ਹੁਲੀਏ ਚ ਰਵੇ, ਮਰਦ ਮਰਦ ਦੇ ਹੁਲੀਏ ਚ ਰਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੁੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁਲੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਲੋ, ਲਾਨਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੀ ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਹਮੇ ਲਾਨਤ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਤੀ। ਹਮੇ ਮਰਦ ਅਗਰ ਬਣਾਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੋ ਮੁਸਤਫਾ ਕਾ ਦੀਨ ਹਮੇ ਮਰਦ ਬਣਾਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੌਰ ਨਾ ਲਾ ਸੁਬਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਗੱਲ ਤੇ ਤੋਬਾ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਈ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਜੁਮਲਾ ਨਾ ਕੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਮਲਾ ਕੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਫਸੋਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਨਕੋ ਇਹ ਬਤਾਨੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾਈ ਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਕਿਆ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕੁਫਰ ਕਿਆ ਹੈ, ਨੇਕੀ ਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬਦੀ ਕਿਆ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਬੁਰਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਭੈੜਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਨਕੋ ਇਹ ਫਰਕ ਬਤਾਨੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਟੀਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾਈ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਕੌਣ ਦੇਸੇ? ਅੱਛਾਈ ਬੁਰਾਈ ਕੀ ਤਮੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਕਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ, ਅੱਛਾਈ ਬੁਰਾਈ ਕੀ ਤਮੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕੋਈ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ, ਅੱਛਾਈ ਬੁਰਾਈ ਕੀ ਤਮੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਕਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤਾ ਜਿਸ ਮੇਂ ਇਸਲਾਮ ਨਾ ਹੋ, ਅੱਛਾਈ ਬੁਰਾਈ ਕੀ ਤਮੀਜ਼ ਨੇਕੀ ਬਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਦੀਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਹੈ। ਜਬ ਯੇ ਹੋਗਾ ਤੋ تمیز ہی تو ہے جس سے انسان اور جانور میں فرق ہے، یہ تمیز تو ہے، یہ تمیز تو ہے جس وچ کافر تے مومن نال فرق ہے۔ یہ دسو تسی اسی شادیاں کرنے ہیں سکھ نہیں کرتے؟ بولو نا، ਅਸਾਂ ਔਲਾਦਾਂ ਪਾਲਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੇ, ਅਸਾਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਅਸਾਂ ਵਾਹਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਿੱਖ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਮੋਮਨ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਗੈਰ ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਅਗਰ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫਰ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਮੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਂਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਤਮੀਜ਼ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਮੇ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਗਮੇ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇਰਾ ਏ ਰਿਆ ਤੂੰ ਨੇ ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿਆ, ਗਮੇ ਮੁਸਤਫਾ ਏ ਰਿਆ ਤੂੰ ਨੇ ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ سیکھا. یہی کافر مومن میں فرق ہے. کافر سارا کچھ نفسانیت نال کر دے, مسلمان سارا کچھ دین مصطفیٰ نال کر دے. کسرے نفسی ہونا کول بھی ہے. ہاں جی فیسا گورس کے شاگرد آئے تھے ہندوستان, سلطان محمود غزنوی کا لشکر آیا. تاریخ چاہ الملل ون نحل, اٹھاؤ ویکھو, امام شارستانی دی جسلے عیسا گورس کے متقد آئے ہندوستان دے اندر, سلطان صاحب دا لشکر آیا تے او پے ہوئے سن ندیاں دے راج تو پانی لنگ دے نے بارسی پہاڑی لا کے تے ریاضت کر کے جسم نو بھکھا رکھ رکھ کے کوئی دکھانا نہ دے. ایڈے کو ہو گئے انہاں دے جسم انج لگن جویں مچھلی ہوندی ہے, ایڈے کو جسم انہاں دے پلپلے ہو گئے. جدو لشکر آئے نا سلطان محمود غزنوی دے, انہاں اتوں انج ویکھیا انہاں والے تے انہاں ایویں نگاہ پائی, پا کے انہاں غور نال ویکھیا نا تے کما کے تھلے سٹ دے. سلطان دے سپاہی کما کے تھلے سٹ دیتے. کیوں؟ توجہ رکھنا, کافر جیڑی محنت کردا ہے نا او دا صلہ انہوں دنیا دے لب جاندا, اگاں او دے واسطے کوئی صلہ نہیں ہوندا. او جدوں دنیا دے کسر نفسی کردے نے رب دنیا تے انہوں صلہ دے دیندا. توجہ رکھنا, انہاں کما کے تھلے سٹ دیتے. سپاہی سلطان محمود غزنوی دے حیران ہو گئے. یار عجیب گل ہے, اے لوگ سچے نے جنہاں نے ساڈے سپاہی کما کے تھلے سٹ دیتے. انہاں نے اپنے سپاہ سالار نال گل کیتی, انہیں سلطان محمود غزنوی کو اطلاع بھیجی پی انج دے بندے نے جے نہ ساڈے سپاہی کما کے تھلے سٹ دیتے. جدو انہوں کو گل کی, سلطان محمود غزنوی نے علماء کو بلائے, فرمایا علماء نو کٹھا کرو, انہوں نے پوچھی انج دے بادشاہ دے دسو ہے نہیں. ہوں بلا جدو روند مارنا ہوئے نا چانے جی پھر آدھے نے مولوی نو کٹھا کر لو. توجہ کرنا, انہیں آخیا علماء نو کٹھا کرو. علماء آ گئے, وہ کوئی آج والے نہیں سن بکاؤ مال. انہیں آخیا علماء نو دسو میں کی کراں, آج والے بکاؤ نہیں سن جڑے انگریزی قرآن جو کٹتے پھر دے. انہیں آخیا دسو میں کی کراں. انہیں آخیا تو مسئلہ حدیث ہے مصطفیٰ, پاویں ہوا چڑھدا ہویا آوے. نبی فرمایا جی دین تو پچھا ہے تو بلی کوئی نہیں. علماء نے فرمایا مسئلہ ہی نہیں, یہ چاٹے جو ہونے پتہ لگ جاندے کنے کے پانی جنے وہ لگے گئے. جا کے انہاں سوال کیتی اللہ دی ذات تے متعلق, جواب نہ آیا. رب دی ذات اور صفات تے متعلق سوال کیتی, انہاں نوں کوئی جواب نہ آیا. کیونکہ رب دی ذات صفات نوں جاننا اے تے عالم دی ہوے تے عارف بلہ وی ہوے او سمجھ لے, جے نہ مصطفیٰ دا کلمہ ہی نہ پڑھیا ہوئے ہو کیویں سمجھے. اوتھے گنگ ہو گئے, جواب نہ دے سکے. پھر انہاں کملی والے دے متعلق سوال کیتے, کوئی جواب نہ دے سکے. علماء نے فرمایا انہاں نوں قتل کر دیو. اے کنے وی بندے ٹالنے جھوٹے نے, کیوں؟ سچا ہوے گا جڑا خدا نوں وی مندا ہوے نالے مصطفیٰ نوں وی مندا ہوے. قتل کر دے, انہوں نے قتل کر دیتا گیا. فرمایا جو مصطفیٰ کو اور اس کے دین کو نہیں مانتا نہیں چلتا نا. فرمایا نبی جو فرمایا ہوا چھوڑتا ہوئے دین تو ہٹیا ہوئے تو ولی نہیں ہو سکتا. توجہ کرنا, اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. علماء سے پوچھنا اور علماء کا حق بیان کر دینا یہ بھی چھوٹی بات نہیں ہے, اور بادشاہوں کا علماء کی بات کو ماننا یہ بھی چھوٹی بات نہیں ہے. اور توجہ کرنا, اور قیامت والے دن جنت, جب جنت ہوگی نا جنت, قیامت والے دن جو جنت میں جائیں گے, اور روایتوں میں آتا ہے کہ جنت میں بھی علماء کے بغیر جنتیوں کا گزارا نہیں ہوگا, ان کو وہاں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی. البدور صافرا چاہو امام جلال الدین سیوطی دی میں تمہیں بیان کر کے دسوں, میرے کول موجود فرمایا قیامت والے دن جنت دے جناب فرمائے گا جنتیوں کی چاہیے جی ہوں. جنتی ایک دوسرے ویکھن لگ پے کی کریے. رب فرمایا ہوں تمہیں اور کی چاہیے, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਖਣਗੇ ਯਾਰ ਚਲੀਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਸ ਲਈ ਔਖਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਆਲਮਾ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਚਲੀਏ ਆਲਮਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਖਾਓ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਨੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਾਵੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਨਅਤ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਕਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਮਾਮ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਸਯੂਤੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਆਲਮਾ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਆਲਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਅਸਾਂ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਆਂ ਪੜੋ ਆਲਮ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਣਗੇ ਆਖਣਗੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਐ ਸਾਂ ਓਏ ਰਾਜ਼ੀ ਐ ਤਵੱਜੋ ਕਰ ਆਲਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚਲਦ ਕਰਨਾ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਜੰਨਤ ਮੇ ਵਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਦੀਨ ਹੱਕ ਕੇ ਉਲਮਾ ਕਾ ਮੁਹਤਾਜ ਸਮਝਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਲਮਾ ਕਾ ਮੁਹਤਾਜ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਮੇ ਵੀ ਦਲੀਲ ਹੋਗੀ ਕਿਆਮਤ ਮੇ ਵੀ ਦਲੀਲ ਹੋਗਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆਲਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਦਾਨ ਮਾਸ਼ਰ ਚ ਆਲਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਵੇ ਨਾ ਜੰਨਤ ਉਲ ਫਿਰਦੋਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲਮਾ ਦਾ ਬਗੈਰ ਕਿਆਮਤ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਮੇ ਉਲਮਾ ਕਾਮ ਦੇਣਗੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤਮੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੀਨ ਮੁਸਤਫਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਤਮੀਜ਼ ਸਿਖਾਤਾ ਕਾਫਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਖਾਏ ਪੀਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਖਾਤੇ ਪੀਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰ ਨਫਸ ਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਤਾ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਮੇਂ ਤਮੀਜ਼ ਹੋਤੀ ਹੈ ਯੇ ਰਸੂਲ ਖੁਦਾ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਤਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਢੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਮੋਮਨ ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਇਹ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਓ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਤਰਾਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਫਿਤਰਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਆ ਨਿਸਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਨਿਸਾਬ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਕਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 52.5 ਤੋਲੇ ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ 7.5 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਹੋ ਸਾਲ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਯਾਨੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਆਖਰ ਚ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਕਾਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕੁੱਲ ਮਾਲ ਦਾ 40ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਯਾਨੀ 100 ਚੋਂ 250 ਰੁਪਏ 40ਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮਝ ਆਈ ਲੱਖ ਚੋਂ 250 ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਾਲ ਦਾ 40ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਕਾਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸਾਬ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਕਾਤ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਤਰਾਨੇ ਵਾਲਾ ਨਿਸਾਬ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਰਕ ਦੱਸਣਾ ਦੋਵਾਂ ਨਿਸਾਬਾਂ ਤਜਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਪਲਾਟ ਲੈ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਚਣੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਹੈ ਤਜਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਉਹਨੇ ਇਹ ਰੱਖੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮਕਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤਜਾਰਤ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਤਰਾਨਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰ ਤੇ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਆਫਤ ਪਈ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਕੋਈ لیکن جڑا فطران ہے یہ باقی رہنا ہے یہ بھی فرق پھر زکات دا جڑا نصاب ہے وہ سال شرط سال گزر جائے تو تاں زکات جڑا فطرانے دا نصاب ہے نصاب وہی ہے وہ نہیں زکات والا لیکن میں صرف یہ دس رہا فرق یہ کہ وہ کئی چیزیں شمار ہوں جی نہیں ہوں کئی یہ شمار ہوں نہیں ہوں ہوں جی زکات ہے وہ مال سال پورا رہے تو زکات دینی پی لیکن فطرانے والا جڑا نصاب ہے سال کے آخر جیسے فطرانے کا ویلا ہوں نا یہ کو نصاب اس وقت ہے پاوے سال پورا نہیں بھی سی کو تاہیے فطرانہ پیرانا پی بندے دی ضرورت تو علاوہ جنہ مال ہے نا خلاصہ دس دینا فطرانہ ہر اس بندے نو دینا پینا ضرورت تو علاوہ جڑا مال ہے جمع کرے وہ نصاب نو پہنچ جائے سونے دے نصاب نو یا چاندی دینا ہوں ضرورت کی ہے انہاں دے استعمال دے کپڑے استعمال دے برتن مہمان جدو آندے نے تے او استعمال دے بستر وغیرہ تے چار پائیاں یہ چیزاں جڑیاں نے یہ ضرورت داخل نے سواری ضرورت داخل ہے لباس سردیاں تے گرمیاں دا سوٹ یہ ضرورت داخل نے اس برتن جڑے اپنے استعمال وچ نے یا جڑے مہمان جدوں آندے نے اس لئے لوڑ پیندے نے یہ بھی ضرورت داخل تے اس تو علاوہ جتنا سامان ہے نا وہ سارا ہی حساب وچ لینا ہے لے کے تے جے نصاب نو پہنچ جائے گا تے اس بندے تے فطرانہ پے جانا وہ تو فطرانہ پی جانا ہے یعنی زکات نالوں فرق ہے زکات دا جڑا نصاب ہے اونا ہی نصاب یہ بھی ایتھوں ایک جہن ہے فرق کتھوں ہے زکات تے نصاب واسطے میں سال پورا پیا رہے تھے سال شرط نہیں زکات تے نصاب وچ ذاتی ضرورت دا پلاٹ اپنے واسطے رکھے ہے وہ داخل نہیں ایتھے داخل ہے توجہ ہے اور زکات دا جڑا مال ہے وہ اگر تباہ ہو گیا تے کوئی زکات نہیں لے گیا تے زکات ساقط ہو گئی یہ اگر یہ ایک بار جمع ہو گیا اس موقع تے پھر تباہ ہو گیا یہ تے فطرانہ پھر بھی ہے یہ فرق ہے توجہ ہے تو پھر ہور بھی اگر کسی نو خدشہ ہوئے تو بعد جی پوچھے گا تو انہوں ضرور سمجھاواں گے یہ دونوں وچ فرق ہے باقی انہیں دینے وچ رکھو سوا دو سیر گندم وہ گندم دے یا پیسے دے وہ جگہ تے یہ فطرانہ جڑا ہے ہر بندے دینا کہ جن بچے نے گھر دے اگر انہوں دا اپنا مال نصاب نو پہنچ جائے تے جڑا انہوں دا وڈا ہے نا جنوں آندے نے انہوں دا سرپرست انہوں دے مال وچ دے گا جے نہیں پہنچدا تے اپنے کولوں انہوں دا دے گا لیکن جڑا دے رہا ہے یہ نصاب نو پہنچنا ضروری ہے اگر کسی دا ملازم کوئی نوکر رکھے جڑا دے کول نصاب نہیں تو دا بھی وہ دے گا کسی کوئی مہمان آ گیا رات رہا سویرے اٹھا سویرے عید سی وہ بھی وہ دے گا سمجھ آئی جی اپنا دے نہیں بیٹھا چھوٹا بچہ اتنے سراں دا حساب جی دل چ رکھو گا جنہیں گھر چ بندے نے سارے کا دینا پینا جہاں خود نصاب والا نے اپنا آپ دینا باقی جہے وہ متحت نے انہوں کا بھی انہیں دینا نصاب جا آئیے بات یہ دینا پڑا تو دینا کہ دینا کہ یہ بھی دل چ رکھو اج کل لگے پھرتے ہیں کمپاں والے یہ جی سارا فاؤنڈیشن ہے جی فلانی جی سب لوگ عیاش یہ شرابیں اور بدماشیاں اور عیاشیاں کرنے کے لیے لوگوں سے پیسے لیتے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں دین نو سمجھنے تو ہے وہ عرصہ سن دے پہ یہ ویخ لو جڑا بندہ دین دار بندہ ہوئے نا مسکین غریب ہوئے فقیر ہوئے جڑا دین دار ہوئے انہوں تسی دے دے بس ایسا بندہ نہ دینا تے کو مال لے کے دین دے خلاف وہ خرچ کرے اسلام دے خلاف خرچ کرے سکولوں دے خرچ کر دے فلما دے خرچ کر دے اپنی کسی عیاشی خرچ کر دے ہاں ایک بات ہور بھی ذہن وچ رکھو ایک بندہ جہا وہ دین آ رہا تے آ رہا تی دین دی گل سن رہا اور تسی سمجھ رہے ہو کہ یہ بندہ ہن جلدی آ جائے گا یہ سفر کر رہا یہ ارادے ہونا ٹھیک نے ایسے بندے نو اگر دے دیتا جائے گا تو کوئی ٹھیک نہیں وہ بھی اسلام دی مدد ہے کیونکہ وہ تہیا کر چکے ہے برائی جو ایستا ایستا نکل رہا وہ نکل آئے گا ایسے بندے نو دے سکدے ہو لیکن جڑا بندہ نہ دین دی گل سنے اور پکی گل ہے او دا خرچے خلاف دین ہے اور اسلام دی گل سننا نہیں چاہندا مننا نہیں چاہندا ایسے بندے نو دینا سمجھو حرام تے خرچ کر دیتا ہے دعا کرو رب دین دے اوتے رہن دی مرن دی قیامت تک دین اٹھن دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ